राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 9 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम आत्मा है उनकी एक प्रकृति है तो प्रकृति पुरुष होने से प्रकृति जड़ है और तीन कर देते हैं तो ये अपराध अपराधों प्रकृति मान लेते हैं परंतु दो प्रकृति मानने पर भी दो ही रहती है तीन मानने पर भी दो ही रहती है क्योंकि परमात्मा का अंश ही जीवात्मा है जीवात्मा कोई स्वतंत्र अलग नहीं है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुराशी तो ये बाप और बेटा बाप परमात्मा हुआ बेटा हुआ चेतन जीव अभिमांश जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी तो ये तो है चेतन इसके सिवाय दूसरी चीजें सब है जड़ है जड़ आप प्रगण नहीं जानता और कोई नहीं जानता ऐसे चेतन अपने को जानता है और को भी जानता है वो चेतन है सब चेतन ही एक तत्व है इन दोनों का स्वभाव दो अलग अलग है जड़ प्रकृति है क्रियाशील है हरदम क्रिया रहती है इसमें स्वर्ग में भी क्रिया प्रलय में भी क्रिया महास्वर्ग में भी क्रिया महाप्रलय में भी क्रिया हरदम क्रिया रहती है और ये क्रिया रहित है इसमें क्रिया है नहीं चेतन है अमन है अविनाशी है सतही वो विनाशी है वो जड़ है अमल है ये मली है सुख राशि ये दुखाल है मशासोत्तम है तो ये अपना स्वरूप नहीं है अपना स्वरूप परमात्मा है परमात्मा के साथ हमारी एकता है जड़ के साथ हमारी एकता नहीं है शरीर के साथ एकता मानी है नहीं शरीर तो क्षण भंगुरे एक क्षण भी स्थिर रहता ही नहीं और स्वयं में कभी कोई विकार होता ही नहीं इस वास्ते आप चेतन स्वरूप है परमात्मा और आप एक है परमात्मा नहीं एक में भी दो भाव हो जाता है जब अपनी मुख्यता होती है तब वियोग होता है भगवान की मुख्यता होती है तब योग हो जाता है योग और वियोग होते रहते हैं इस वास्ते वो प्रेम है जो क्षण प्रतिक्षण विद्यमान होता है और आप हो उसमें परमात्मा का स्वरूप आप नित्य रहते हो निर्विकार रहते हो काल भी आता खाता है तो जो जड़ प्रकृति है अपरा प्रकृति है उसको ही खाता जाए और काल की दाल आप में और परमात्मा में घटती नहीं काल की दाग निकल गई काल कुछ नहीं करता और शरीर है वो चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कर्ण हो इनों का कार्य स्थूल कार्य है संसार का काम करना अधिक और चिंतन ध्यान मनन आदि करना ये सूक्ष्म काम है और समाधि आदि है ये स्थिरता है ये कारण शरीर की है ये सब प्रकृति का कार्य है आप शुद्ध स्वरूप हो परमात्मा का स्वरूप है चेतन अमल सहज गुण सुख राशि अपने स्वरूप में रहे अपने स्वरूप में सिद्ध होना है इसका नाम है मुक्ति और जो कार्य है उसमें प्रवृत्त हो जाता वो होता है बंधन अलग हो जाती है मुक्ति तो अपने स्वरूप में स्थिर रहना है मुक्ति है और जिसका अंश है ये उस अंश में लग जाता है तो हो जाता है प्रेम, वो भक्ति हो जाती है, उसमें दुख कोई नहीं रहता, संपूर्ण दुखों का इतना दबाव हो जाता है, आनंद रहता है। शरीर के साथ में जिसका संबंध माना वही बंधन है, शरीर के साथ में अपना बंधन अपना संबंध नहीं माना तो बंधन नहीं हुआ, मुक्त रहेगी, मुक्त स्वरूप है। और भगवान के साथ संबंध को याद किया तो भक्त भगवत भक्त हो गए, अपने को अलग मान लो ज्ञान मार्ग हो गया, और भगवान के समर्पित हो गए, शरणागत हो गए, तब हो गई भक्ति, प्रेम भक्ति है, उसमें विलक्षण आनंद है, स्वतः ही स्वाभाविक है। तो उसमें स्थिति आपकी स्वाभाविक है, स्वतः है, अब शरीर के साथ एक नहीं हो, क्यों शरीर तो बना है माँ के पेट में, अगर मर जाता तब यही पड़ा रहता है। सब देखते हैं, सब जितने शरीरधारी है सब के सब शरीर यही पड़े रहते हैं, उसको जला देते हैं, कोई भस्म कर देते हैं, कोई राग भस्म कर दे, कोई जानवर खा जाए अथवा कीड़े मर जाए, कृमि मिट भर सकते, कृमि भिष्ठा भस्म तीन संज्ञा होती है, ऐसा शरीर है। आप इनसे रहित है, आप परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा के साथ एक है, मुक्त होता है तो मुक्त होना छूट गया, छूटना किसने दुखों से, पापों से, अन्याय से, जन्म मरण से, रहित होता छूट गया, छूट गया मतलब मिला क्या, मिला के तो भक्ति होती, तो मिला भगवत भक्त, मिला भक्ति, प्रेम की प्राप्ति हुई, वो प्राप्त होता है। यह प्रेम भी है स्वतः स्वाभाविक, परंतु प्रेम की जगह जड़ पदार्थों को ले लिया, इसने जड़ पदार्थों को लेकर उनसे प्रेम करने लग गया मोह, तो ये मोह हो गया, दस्तो मोह स्मृति लब्धा, मोह दस्तो स्मृति याद आ जाए, मैं तो जड़ है भी नहीं, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, क्या परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे है, तो प्रेम हो गया। इससे परमात्मा के साथ अपने एकता है, वो आखिरी चीज है, सारे जड़ चीजों को मुख लेकर होता है तो कर्म योग होता है, वो कर्मों का दूसरों के साथ संबंध हमारा कोई राहत नहीं, आ सकती नहीं दूसरों के लिए, तो वो कर्म योग से हो जाता है, और अपने स्वरूप में से तो ध्यान योग हो जाता है, अरे भगवान में लग जाने भक्ति योग हो जाता है। हमारी यही बात है, रोजाना यही बात है, ये केवल अपने मन से संसार का संबंध हमारे साथ नहीं है, शरीर का संबंध हमारे साथ नहीं है, क्यों तो शरीर तो बदलता है प्रत्येक क्षण, कभी बदले बिना रहता ही नहीं, अरे आप कभी बदलते ही नहीं, युग बीत जाए सतयुग त्रेता द्वापर कली, ऐसे कई बीत जाए कितना ही हो जाए संसार, पर आप में कोई फर्क पड़ता ही नहीं, आप एक रूप रहते हैं, तो आपके शरीर है उसको काल खा जाता है, प्रकृति का समझ कितना कार्य है, सबको प्रकृति कार्य है, काल खा रहा है, काल नाश कर रहा है, राम स्वयं है जैसे तैसे रहते है, परमात्मा के साथ उड़ जाते तो परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, और तो छूट जाते तो मुक्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाना और योगी हो जाना, नित्य योग प्राप्त करना, ये सब प्रेम के लिए है, प्रेम का प्रेम है प्रामणीय वस्तु, ये है प्राप्ति के साधन, चाहे ज्ञान योग से आप संसार को छोड़कर परमात्मा के साथ लग जाए, चाहे भक्ति योग से दुनिया की सेवा से दूर भगवान में लग जाए, तो भगवान में लग जाना भक्ति योग हो गया, और दूसरों की सेवा में लग गए तो कर्म योग हो गया, और अपने आप रूप अलग अलग रह गया, अलग स्वीकार कर लिया तो ज्ञान योग हो गया। वास्तव में जड़ता से आप रहित हैं, मुख्य काम आपका शरीर है वो मैं नहीं हूँ, ये अनुभव करना चाहिए और ये बात पूछनी चाहिए और हरेक से ही कि भाई शरीर मैं नहीं हूँ तो क्या हूँ, तो शरीर तो छूटता है, शरीर तो छूट जाएगा, शरीर तो छूट जाएगा पर शरीर की वासना रह जाएगी, वो वासना होती है सतरस तम के गुणों की, कारण गुण संकोष है सतरस योनि धर्मसु, उस दिन से योनियों में कारण होता है प्रकृति, प्रकृति के गुण और तो गति में सत्वस्था शुद्ध में से तो गुरु हो जाता है, मध्य तिष्ठन्ति राजसा और राजस पुरुष मनुष्य होते हैं, राधो गति तामसा नरक और चौरासी डाक योनि, ये अधोगति के भेद है, ये सब गुणों का संग है, गुण है प्रकृति के आपके है नहीं, परमात्मा भी है शरीर मानते न करोते न लिपेते न करते तो होता है न लेप होता है, वो असंग है, असंग पुरुष होता है सर्व स्वरूप से असंग है, ये भगवान का प्रेमी है, भगवान का अंश है, वही वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से सदा से ही भगवान का सेवक है, तो शरीर के साथ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ शरीर नहीं है, शरीर आपसे अलग है और अलग ही इसका परिवर्तन होता है, वो अलग ही हो रहा है, ना शरीर के साथ आप रहते हैं ना आपके साथ शरीर रहता, आप परमात्मा के साथ रहते हैं, परमात्मा आपके साथ रहते हैं, परमात्मा के साथ आपका अविभाज्य नित्य संबंध है, और नित्य संबंध को प्राप्त करना अगर आप नित्य योग है तो नित्य योग परमात्मा की प्राप्ति का है, इस वास्ते गुणागुण ऐसा वर्तन थे वो जो हरदम प्रगति बदल रही है और बदले करने वाला है, पंच से तो धान्य गुणे में करता रहो गुणागुण ऐसा वर्तन थे इंद्रिया इंद्रियार्थ वर्तन थे, ऐसे गीता में कई बार आया है, सब गुण गुण वर्त रहे हैं, आप बिल्कुल अलग है उनसे, समुद्र है ही नहीं, केवल आपने अपना माना है, माना हुआ की बात छोड़ दिया छूट जाएगा, मान पकड़ दिया तो आपने स्वीकार कर लिया और आप अस्वीकार कर दे तो आपके साथ सही संबंध रहा ही नहीं, और आपने माना तो भी संबंध तो हुआ नहीं, मानने से आप शरीर में अपने को मानने लग गए, ये गलती हुई, तो आप शरीर नहीं है, कभी भी शरीर है नहीं, कभी ये प्रकृति अलग है, जड़ प्रकृति अलग है, ये इसको आठ प्रकार के भेदों वाले बताया है, वो मेरा भो नलो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार, तो मन और बुद्धि अहंकार तीन है और पांच है आकाश, ये आठ प्रकृति भेद वाली प्रकृति, इसे शरीर होते ये जन विभाग हो गया, और चंद्र विभाग है वो परमात्मा का अंश साक्षात, तो आप बाप और बेटा दोनों अलग है और ये संसार सब अलग है, अंत में फिर अंत में प्रवृत्ति हेरती नहीं पड़ते, परमात्मा रहते अंत में वासुदेव सर्व रहता है, बहु नाम धर्म नाम अंत ज्ञानवान वाम प्रपद्यते वासुदेव सर्व महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्व यदि ज्ञानवान वाम प्रपद्यते, सबको परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा ही बोले अपरा अपरा परमात्मा ही हुआ, इस बात नौ अध्याय में सद सच्चा वर्णना सदसत में ही हूँ, शिवाय भगवान मत पर तरम नान्यत प्रगति प्रगति जड़ प्रगति वो प्रगति परमात्मा की, चंद्र प्रगति वो भी परमात्मा की, परमात्मा सभी परमात्मा है ही, ये जल विवाह गुणा गुणेश ये सब संसार है जो कार्य हो रहा है, समय से ही अपना संबंध नहीं है, अपना संबंध पहले ही नहीं देता, माँ के पेट में पड़ गया, पैर हो गया या फिर छूट जाता है, ये आपसे अलग है, आपके साथ रहने वाला नहीं है। परिवर्तन होते अलग हो रहा है इसका, आप हमें भी होता है नहीं, आप में बचपन और जवान है और वृद्धावस्था, ऐसे अनेक अवस्थाएं होती है, ऐसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि आदि होते हैं। समाधि लगी काल समाधि, काल शरीर में एकाग्रता है उसमें समाधि होती है, तो समाधि में भी तन होता है, वो भी अपना नहीं है। इस बात से उनसे भी आप अलग है, आप अपने स्वरूप में स्थित है, स्वरूप अपने काल ममई वासु जीव ईश्वर, वो जीव ईश्वर ईश्वर का है, ईश्वर के साथ एकता अनुभव होता है। कभी अपने शरीर की तरफ ध्यान हो जाता है तो अलग मालूम देता है, और फिर परमात्मा के साथ एक होता है, ऐसे परमात्मा प्रेम प्राप्त होता है। निरंतर ये चल रहा है, आपकी स्थिति परमात्मा में स्वतः है, स्वाभाविक है, शरीर में स्थिति है ही नहीं, क्यों आप स्वयं कहते हुए बालक मन में ये काम करता था, अब जवानी में ये काम कर रहा हूँ, बूढ़े में ये बूढ़ा वृद्धावस्था में होगा, ये सब प्रगति हो रहा है, ये सब क्रियाएं प्रगति हो रही है, क्रिया सब की सभी प्रकृति है, जो परिवर्तनशील है, जो काल हरदम काल करेगा, काल व्याप्त है, न आप में काल आता न परमात्मा में काल आता, काल संभव नहीं है, क्योंकि जड़ काल तो जड़ चीज का ही होगा, जड़ चीज का अंत होगा, विकार जितने हो जनता में होंगे, आप निर्विकार स्वरूप में स्थित है, निर्विकार होकर भी परमात्मा में हो गए तो ज्ञान से संतोष नहीं होता है, भक्ति के संस्कार से तो भौतिक वर्धमान प्रेम प्राप्त होता है, वो परमात्मा के साथ एक होने से होता है। तो संसार को शरीर आदि संसार को छोड़ दिया, अपना स्वरूप शरीर अपना स्वरूप में भी संतोष न करके परमात्मा में लग गए तो भक्ति प्राप्त हो जाती है, वो प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। आखिरी चीज ये है, अंत में स्थिति सोते हुआ होती है आपके स्वरूप में, ऐसे रहे तो आप हमारे आनंद में है, अपने स्वरूप में भी आनंद रहता है और भगवान में लग जाता है प्रेम आदि होता है, प्रत्यक्ष वर्तमान प्रेम होता है, वो प्रेम बढ़ता ही रहता है, आनंद रहता ही रहता है, आनंद वो काल नजीक नहीं आता उसे, काल तो पहले से अलग है आपसे, काल तो होता है अपरा प्रकृति का, अपरा प्रकृति का काल होता है, काल संपूर्ण खाता है, काल भी खाता है, आपके शरीर है, आपके नाम है, आपका रूप है, ये जो संसार के स्वरूप है इसको काल खा रहा है, हरदम हरदम काल खा रहा है, जागृत हो स्वप्न हो सुषुप्ति हो मूर्छा हो समाधि हो, ये सब काल के अंतर्गत है, ऐसे रहित आप है, आप हमारे परमात्मा के स्वरूप में लगे हुए हैं तो प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं, ये नित्य योग है, परमात्मा का योग नित्य है, प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, संसार की निवृत्ति हो जाती है, परमात्मा का प्रेम प्राप्त हो जाता है। इतनी तो बात है, सभी सब बात इतनी है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति आप है, आप संसार साथ एक होते जन्म मंड में चल जाते हैं, अरे ये सब छोड़ते तो असंगता का अनुभव होता है, आप अपने स्वरूप में स्वाभाविक स्थित है, स्वयं ही तो कोई विकार नहीं है, उसका मुक्ति हो जाएगी। शरीर के साथ संबंध मानना ही बंधन होता है, संसार के साथ संबंध वाला बंधन, और शरीर के संबंध छूटने से मुक्ति, और शरीर छूटने से संबंध छोड़ दिया और परमात्मा के रंग लग गए, ये भक्ति। तो निरंतर भक्त भगवान में लगे हुए हैं, आपका निवास भगवान में ही है। ये संसार के साथ संबंध बांधने से जन्म मरण होता है। आप निर्लेप है, शरीर रहित है, एकदम केवल शरीर के साथ संबंध न मानना इतना काम ही है, और को अशुभ हो गया। ऐसे तो आप मन के रहे हो, शरीर से संबंध रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं। ये हरदम बदलता रहा, आप कभी नहीं बदलते, निरंतर सही रहता है। आप मान लेते तो ये होता नहीं, मान नहीं मान तो अनुभव हो जाता है। एक साथ मानने से अनुभव रहित हो जाते हैं, शरीर मानता हुए फिर जड़ता भी मुख्य हो गई, मगर तो शरीर की मान ले। ये पशु बुद्धि है, मनुष्य थी पशु बुद्धि में बाप जही। सुखदेव जी महाराज ने यही कहा परिषद को, मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, तुम तो कैसे मर जाएगा, तुम तो निरंतर रहता है, मरता जन्मता तो शरीर है, तुम तो देते हो भैया, तुम तो साक्षात परमात्मा स्वरूप हो, और स्वरूप का अनुभव कर लेना ही मंदिर की सफलता है। और जड़ता के साथ हमने मानना ही जन्म मन के चक्कर में जाता है, सीधी सीधी सर स्वरूप आ जाएगी। अपने स्वरूप में रहो और प्रेम करो तो भगवान से करो, और परमात्मा का से मई मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से ये जीव रूप जड़ता के साथ संबंध है। प्रकृति स्थान कर सकती इंद्रियाणी प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में से तेव सुख है, उसको अपना मानता है, उसको अपना मानता है जन्म मन में जाता है, अरे भगवान को अपना मान लेता है तो मुक्त हो जाता है, प्रेमी हो जाता है। सीधी सरल बात है एकदम, आपका स्वरूप सतह सिद्ध ऐसा है, कोई बंधन आता ही नहीं, बंधन रहित है आप। निर्विकार शाम शांत आनंद घन सद घन सद घन ऐसा स्वरूप है प्रकृति से सर्वता अतीत। मान में मान ले शरीर के साथ अपने एकता, ये मैं मान्यता नहीं गलती है, ये मानता को छोड़ दिया, हमें स्वरूप में सत्य स्वरूप में स्थिति है, ये घटा मुक्ति है। शरीर के साथ असंबंध है, बंधन है, छूट गया तो मुक्ति होगी, और परमात्मा में प्रेम हो गया तो भक्ति होगी। सार बात इतनी है, परमात्मा आप गया हंस हो साक्षात, आप राम के बेटा सब ये सिद्ध जी में सब बराबर करते भगवत स्वरूप है, इनके साथ आप एकता है, प्रत्यक्ष वर्तमान प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।